लगा चाहा बहुत बार है, ना कहीं कभी मेरा दिल लगा कैसा समझदार है। मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं जहां मैं कहां खो गया, ऐसा क्या होके बता। ओ मेहरबान क्या मिला यूं जुदा होके बता। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। ओ मेहरबान क्या मिला बता।